राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 जुलाई 1996 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण श्याम है ठीक है भगवान शंकर शंकर स्वरूप तो कर्पूर गौर मधया है अनेक रूप है। नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो साहब क्या सुना बताओ वर्ण हुआ इसका तात्पर्य क्या है। जैसे कोई बात होती है उसका सब तात्पर्य क्या है निष्कर्ष निचोड़ संसार की सत्ता का अभाव हो जाता है परमात्मा की सत्ता रह जाती संसार की सत्ता का अभाव हो जाता है परमात्मा की सत्ता रह जाती अहमता का अभाव हो जाता है ऐसा मनुष्य कैसी बढ़िया बात है निर्ममो निरहंकार है शांति मिलती पूर्णता हो जाती पूर्ण कोई कमी नहीं रहती किंचन मात्र भी कभी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चैतन्य गान सदगान सिद्धगान आनंद गान चिन्मय तत्व है जो तत्व है परिपूर्ण तत्व एक है स्वतः स्वतः स्वतः इसके बाद करना नहीं रहता जानना बाकी नहीं रहता पाना बाकी नहीं रहता मानव जीवन सफल हो जाता है। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है ये तो देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है ये मनुष्य अधिकारी मात्र मनुष्य किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी देश का हो किसी देश में हो किसी अवस्था में हो कैसा ही कौन हो सब के सब इस तत्व के अधिकारी है। तात्पर्य ये निकला कि एक परमात्मा ही परमात्मा है मैं तू यह वह माया विजय कुछ नहीं बहुत विलक्षण शांति आनंद संसार की कितनी चीज बढ़िया से बढ़िया मिल जाए तो ये अभाव का अभाव नहीं होता या अभाव का अभाव हो जाता किंचन मात्र व्यवहार नहीं था अभाव का अभाव भाव ही भाव मौज ही मौज ऐसा होता है कि जिसका वर्णन कोई कह नहीं सकता इसका वर्णन कैसे करें तो कबीर भई गति ऐसे जूं गूंग गुड़ खायो तो बात है गूंगा गुड़ खाओ क्या क्या कोई कैसे मन ही मन मुश्कर ये वर्णातीत है शब्दातीत है गुणातीत है ये शब्द कहते हैं अपने संतोष के लिए वास्तव में शब्द की गति नहीं है। संतों के कहते मन पवना पहुंचे नहीं बुद्ध जान न पावे मन पवना पहुंचे नहीं मन वायु द्वारा बहुत पवना मन पवना पहुंचे नहीं बुद्ध जान में पावे रामदास धिन संते वग सुन लो लावे। अब लो लावे उनसे कैसे लो लावे, जो कहा जाए वो कम है, ऐसा उत्तर तो है। परंतु गीता में एक विलक्षण बात कही है, ऐसी प्राप्ति कैसे हो जाए, हे मेरे राम हे मेरे प्रभु मैं आपका हूं, माम एकम शरणम ब्रज। फिर आप साफ हो जाता है, और आप साफ होता है उसमें एक और विलक्षणता आती है, इसमें संदेह नहीं। अभी जो बात हुई उसमें कोई संदेह कोई कमी किंचित मात्र भी नहीं है। परंतु एक विचित्र बात है, एक प्रेम होता है, एक प्रेम शास्त्रों में प्रेम और ज्ञान ये दो चीज बताई विशेषता से। प्रेम बताया है तत्व ज्ञान, तो ये ज्ञान का वर्णन हुआ, ये सब ज्ञान का वर्णन हुआ। क्या तुम नावशिष्यते, जानना बाकी नहीं रहता। परंतु प्रेम और एक विलक्षण होता है, वो इस ज्ञान का व्यागारी फल है। ज्ञान में संतोष कर लेते हैं तो मुक्ति में संदेह नहीं है, परंतु प्रेम का अनुभव नहीं होता। और प्रेम का अनुभव होता है वो कुछ और विलक्षण है। पर एक बहुत विचित्र था, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम, मानो प्रत्येक क्षण में बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम। अब इसमें वर्णन कर देखा जाए तो विचार कर तो कमी किंचित मात्र भी नहीं रही। क्या कमी रहे बोलो, कोई कमी नहीं। परंतु फिर एक प्रेम का तत्व विलक्षण होता है और विचित्र, जैसे मनुष्य को प्यास लगे और अच्छा जल मिल जाए, शुद्ध ठंडा पवित्र गंगा जल जैसा पवित्र जल मिल जाए तो जल पिए, तो जल पीने में क्या होता है कि प्यास शांत हो जाती है, और प्यास शांत नहीं हो तो जल खत्म हो जाता है, और जल खत्म नहीं हो प्यास रहे तो प्यास नहीं होने जल पी नहीं सकता, और फिर वो पीने पर जल के पीने पर जो जो पीता है जो तो तृप्ति होती जाती है। परंतु एक ऐसी बात है कि प्रेम में पेट तो भरता नहीं और चीज कम होती नहीं और पीने की इच्छा शांत होती नहीं और नित्य नया रस आता है, नित्य नया एक आनंद प्रतीक्षण वर्धमानम, ऐसे आचार्य कहते हैं। अब पेट भरता नहीं वस्तु खत्म होते नहीं, मानो जल तो खत्म होता नहीं पेट भरता नहीं, और तृप्त है तृप्ति की इच्छा पर नहीं कि नहीं रहती, फिर प्यास नहीं कि नहीं, ऐसा प्रेम का रस होता है। वो ऐसा विलक्षण होता है कि ये जो ज्ञान बताया ना, इस ज्ञान में अलग अलग संतों का अनुभव, अलग अलग प्रक्रिया से, क्योंकि उस तत्व को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने कई तरह की प्रक्रिया बताई है, सवर्ण मनन निध्यासन ध्यान चिंतन तरह तरह की प्रक्रिया बताई है, उन तरह तरह की प्रक्रियाओं से इस तत्व की प्राप्ति होती है। तो उनमें प्रक्रियाओं के भेद होने से उनमें भेद रहता है। इस बात से आचार्यों का एक मत नहीं मिलता, एक मत नहीं मिलता, आपस में मत भेद रहता है। वो मत भेद जो सूक्ष्म मत भेद है वो मुक्ति में बाधा नहीं करता। जैसे प्रकृति को लेकर जो मत भेद है, भेद है, वो भेद तो बंधनकारक है, और ये जो तात्विक आचार्यों का मत भेद है ये बंधनकारक नहीं है। और परंतु उसमें एक परंतु है, परंतु लगती है उसमें। वो क्या है परंतु, कि उसमें है भेद तो नहीं रहता पर अभिन्नता नहीं होती, मन अलगाव रहता है। वह अलगाव में कोई राग द्वेष नहीं होता है। जैसे हमारा अद्वैत मत है, आपका द्वैत मत है, तो वो द्वैत मत हमें बुरा लगे अच्छा ये बात नहीं होती, वो ऐसा वैसा आदर होता है। परंतु इसका असर क्या होता है कि जो अनुयायी है ना, चेला बन जाते हैं अनुयायी, उसको संप्रदाय थे, उस अनुयायियों में राग द्वेष हो जाता है। हमारा मत अद्वैत है, हमारे गुरुजी ने अद्वैत बताया, हमने अनुभव किया, तो हमारे गुरुजी ने एक दूसरे द्वैत कहा, तो अद्वैत की प्रक्रिया से हम परिचित हुए तो द्वैत का खंडन करने लगे, और द्वैत का हमारे अनुभव हुआ तो अद्वैत का खंडन करने लग गए। ये किस में हुआ है? अनुयायियों में, आचार्यों में नहीं है। उनमें कोई राग द्वेष नहीं है ही नहीं। अनुयायियों में क्या हो गया, एक पक्ष बन गए। वो पक्ष बनने से फिर क्या हुआ कि उनमें अद्वैतवादी, द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी ऐसे हुए। उसमें फिर आपस में राग द्वेष हुआ, तो राग द्वेष होने पर जो साधन साधक है सच्चे, वे राग द्वेष नहीं करते, तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। परंतु ये खटपट ये मिटती नहीं। वह कारण क्या है कि जो अपना साधन किया है, जो अपनी प्रणाली है, जो अपने को लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ तो उसका वर्णन करेंगे ही, और उसको विशेषता से कहे तो दोष नहीं है, क्योंकि हमें इस प्रक्रिया से हमें लाभ हुआ है, और आपको आपको भी हो जाएगा, सबको लाभ होता है। परंतु संस्कार है, उसके साधन के संस्कार है, संघ का संस्कार है, आचार्यों के जो मतभेद का संस्कार है, इन संस्कारों को लेकर के और भेद बुद्धि होती है। फिर भेद बुद्धि होने से क्या है, जैसे है, तीन बात समझो अपने मन, एक ज्ञान योग है, कर्म योग है, एक भक्ति योग है, योगास्त्र योग में आप रहता। तो ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से ठीक सिद्धि हो गई। अब सिद्धि होने पर वो जो ज्ञान योग से सिद्धि हुई, तो ज्ञान योग सिद्धि होने पर अपने में ज्ञानीपना हो जाता है। जैसे मैंने कहा विज्ञप्ति मात्र होता है, ज्ञप्ति ज्ञान मात्र तो ज्ञान ही नहीं होता। भक्ति में प्रेमी नहीं होता, भक्त नहीं होता, योग में योगी नहीं होता, तब ठीक है। परंतु वो एक मत को लेकर होते हैं तो वो प्रेमी हो जाता है, भोगी योगी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो वो ज्ञानी होने पर वो भोगी हो जाता है। भोगी किसका? ज्ञान का भोगी। ज्ञान में एक आनंद है विलक्षण, उसका भोगी हो जाता है। तो ज्ञान का भोगी हो तो कभी अज्ञान का भोगी भी हो जाएगा। प्रेम का भोगी है वो राग का भोगी हो जाएगा। योग का भोगी है तो भोग का भोगी हो जाएगा। ये खतरा हो जाता है। और प्रेम हो जाने पर ये खतरा नहीं होता। प्रेम जहाँ होता है वहाँ क्या होता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ द्वैत, जैसे मुसलमान है और कोई हिंदू है और उसे प्रेम है भीतर, तो मुसलमान के साथ द्वेष नहीं होगा, वो उसके साथ घृणा नहीं होगी। उसका अर्थ ये नहीं है कि साथ में खाना बना होगा, ये अर्थ नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु भीतर में द्वेष नहीं होगा, परंतु हिंदू का आग्रह होगा तो द्वेष हो जाएगा। तो द्वेष क्या होगा कि वो हिंदू धर्म का भोगी हुआ, प्रेम का भोगी हुआ, तो प्रेम का भोगी हो तो आसक्ति का भोगी हो जाता है, फिर इधर चल पड़ता है, नीचे की तरफ आ जाता है। प्रेम होता है तो नीचे तोड़ देता है। प्रेम क्या है? प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता। आप दिल बैठे ख्याल करो, खूब आपका बुरा, आपका कोई प्रेमी हो तो क्या उसी का बुरा चाहोगे? क्या उसी को बुरा मानोगे? क्या कभी बुराई करोगे? कभी उसी बुराई देखोगे? ये अपना अपना प्रेम से होता है। तो दार्शनिक द्वैत अद्वैत दोनों होने पर जो प्रेम पैदा होता है, तो दर्शन के बाद प्रेम, वो प्रेम ऐसा पैदा होता है कि जिसमें तुझे में द्वेष मुझे होती ही नहीं। प्रेम में दार्शनिक तत्व होता है तब तो एक चिन्मय परमात्मा ही परमात्मा ऐसा होता है। परमात्मा चिन्मय तत्व केवल, ये केवल चैतन्य घन दिखेगा दार्शनिक भेद होने पर। और जो भोले भाले प्रेमी होंगे वो दार्शनिक भेद नहीं जानते, तत्व की है तत्व की आप जानते नहीं। हमें भगवान मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और भगवान के नाते सब प्यारे लगते हैं, प्रभु के हैं तो प्यारे लगते हैं। तो किसी में द्वेष नहीं होता, किसी का बुरा नहीं होता, किसी का बुरा चाहते नहीं, कोई बुरा दिखते नहीं, तो क्या उनकी आंखें बंद हो जाती है? कोई हत्या करता है, कोई अन्याय करता है तो नहीं दिखता है, तो वे दिखते ऊपर ऊपर भीतर में एक दिखते एक। जैसे कपड़ा पहना हुआ है तो वो लाल पीला सफेद पोशाक अलग दिखती है, परंतु मनुष्य देखता है मनुष्य को तो उसमें लाल पीला आदि की दृष्टि होती नहीं। कैसी पोशाक है इसमें कुछ ख्याल नहीं होता। इस तरह से भीतर से एक भेद एक होता है भेद। संप्रदाय भेद होने से वे दूसरे भेद हो जाते हैं, तो वो भेद का अस्तित्व रहता है। जब तक प्रेम नहीं हो तब तक भेद होता है। प्रेम होने पर ऊपर अलग अलग रहने पर भी एक ऐसी बात होती है कि हमारे प्रभु ही हैं। कहते ये भेद है तो भी कहते है होगा भाई, भगवान के सिवाय कोई चीज है तो होगा, हमारे प्रभु ही है। उस रूप में हमारे प्रभु ही है, हमारे ही प्रभु है। प्रेम होने पर उसकी दोष दृष्टि एक, उसमें दोष दृष्टि एक, उसकी बुराई चाहना, बुराई करना, बुराई सुनना, ये होता नहीं वहां पर। ऐसा होने पर ये प्रेम की अद्वैत हो, प्रेमाद्वैत होता है। ये जो बातें बताई जिसमें ज्ञानाद्वैत होता है, तो ज्ञानाद्वैत होने पर वो ज्ञान की मुख्यता रहती है, उसकी प्रणाली की साथ मुख्यता रहती है, और ज्ञान से अगाड़ी प्रेम होने के पर प्रणाली की मुख्यता नहीं रहती। मन वो रीति रीति हम आए हैं उसका कोई आग्रह नहीं रहता, वो सबका सर्वभूत हित रहता, सर्वभूत हित रहता, मात्र की हित में ही प्रीति होती है। स्वतः स्वाभाविक उनको करना नहीं पड़ता है, कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, कोई विचार करना नहीं पड़ता है, कोई पढ़ाई करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक। इस वास्ते आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। उनको परम योगी कहा भगवान ने। जैसे अपना शरीर है तो शरीर में हमारे भेद है, दाएं बाएं हाथ में भेद है, हर एक शुभ काम इसे किया जाएगा और अशुद्धि को दूर करने के लिए इस हाथ से किया, सटी पेशाब साफ करोगे इस हाथ से किया जाएगा, भोजन आदि इसे किया जाएगा, स्नान करे तो ही नाभि से ऊपर ये हाथ मुख्य पाया जाएगा और नीचे ये हाथ पाया जाएगा। ये भेद रहेगा व्यवहार में, व्यवहार में भेद रहने पर भी इस हाथ के पीड़ा हो और इस हाथ के पीड़ा हो तो इसमें फर्क रहेगा क्या? इस पीड़ा को शांत करने के जैसे विचार है ऐसे इसकी पीड़ा ही है। हाथ के पीड़ा को दूर करने का विचार होता है, ऐसे ही पैर की पीड़ा को दूर करने का, उसमें कोई फर्क नहीं होता। सुखों वाई दुआ दुखों बताया था, आत्मोपमेर सर्वत्र समम, जैसे शरीर है उसकी उपमा में समान देखता है तो सुख दुख दूर करने में वैसे ही होता है, उसमें भेद नहीं होता। किसी अंग में पीड़ा हो वो अच्छी नहीं सुहाती। देखो हाथ के काम में भी, हाथ में अंगुली में फर्क, पूजा की जाए इस अंगुली से की जाए, पर पीड़ा इसमें हो जाए इसमें हो, उसको दूर करने में कोई फर्क नहीं होता है, परंतु तो व्यवहार में भेद, जैसे मैंने बताया यूं बताओ इधर मार यूं है, यूं मारते यूं बताओ, तो फर्क का कोई फर्क पड़ता है, परंतु तो पीड़ में फर्क पड़ता है क्या, आराम पहुंचा में फर्क पड़ता है क्या, इस तरह से सब भेद रहते हुए सबका हेतु सर्वे भगवान तो सुखिना सर्वे संत, ये स्वतः स्वाभाविक होता है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होती है, हित हो जाए सबका हित हो जाए। जैसे विभीषण के लात की मारी रावण ने तो कहते तुम पितु समान, भले ही मोही मारा, आप पिता के समान हो भले ही मारो, पर राम भजे हित हो तुम्हारा। जैसे विभीषण का कोई प्रेम रखे उसमें के भजन में लग जाओ भाई, लात मारे तो भजन में लग जाओ। यवन हरिदास हुए हैं, उनकी जीवनी आती है, तो मुसलमानों ने खूब मारा, वे मारते हैं गरीबो गरीबो भगवान का नाम बोलो, मारते मारते मूर्छित मूर्छित कर दिया मूर्छित, तो गरीबो ये ऐसा नहीं ये मारने वाला है वो कैसे बताए, वो गरीबो बैर नहीं किसी के साथ, द्वेष नहीं किसी के साथ, और सबका हित, तो ये प्रेम में विलक्षणता आती है। प्रेम होने से जैसे अपने शरीर में अपनापन होता है ना, प्रेम होता है, तो ज्ञान होते हुए भी ज्ञान हाथ पर का ज्ञान है, हाथ में अंगुलियों का ज्ञान है, हाथ का ज्ञान है, पैर का ज्ञान है, पेट का पीठ का सब का ज्ञान है, और व्यवहार में भी भेद होता है, परंतु सुख पहुंचाने में दुख दूर करने में कोई भेद नहीं होता, ऐसे हित करने में कोई भेद नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता, सभी अगर चाहे तो सबका हित होता स्वाभाविक ही। सर्वभूति हिते रता, उनकी प्रीति हित में होती है, सबका हित हो जाए सबकी सेवा हो जाए। उसमें यह नहीं है कि मैं हित करता हूँ और इनका करता हूँ, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक होता है, स्वतः होता है स्वाभाविक। आत्मोपमेन, क्या शरीर के इलाज करते हुए आपको विचार करना पड़ता है कि देखो हाथ और पैर का अपने भेद नहीं रखना है, ऐसा विचार करना पड़ता है, ऐसा सोचना पड़ता है या? तो स्वाभाविक ही शरीर में आराम चाहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि से यह लखन सीय रघुवीर ही, लखनलाल जी सीता जी और राम जी की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं कि जिनमें अविवेक ही पुरुष शरीर है, अविवेक ही बताया, विवेक ही नहीं बताया, विवेक ही शरीर में मोह नहीं होता, तो अविवेक जैसे शरीर को ठीक ठीक करता है, शरीर को ठीक रख रहा है, शरीर में गड़बड़ नहीं हो जाए, आराम में कमी ना आ जाए, तो ये वहां नहीं हुआ, शरीर के आराम की बात नहीं होती वहां, शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर का मतलब जो परमात्मा तत्व प्राप्त करना ये तो काम है, पर उसको आराम देना ये नहीं है। शरीर की सेवा करते हैं, शरीर की सेवा, इंद्रियों की सेवा, मन की सेवा, बुद्धि की सेवा, स्थूल सूक्ष्म कारण की सेवा, किसी का हित नहीं, तो जिमी अविवेकी पूर्ण शरीर, अविवेकी है वो शरीर को शरीर को सजाता है, शरीर को कष्ट न हो जाए इस बात में, तो ऐसे लगनलाल जी सेवा करते हैं, तो सेवा करते हैं तो जीव अविवेकी पुरुष शरीर है, विवेकी है परवाह नहीं होती, जो विवेकी है भगवान की तरफ चलते हैं उनके शरीर की परवाह नहीं होती। तत्पर परम तत्पर परम हरण पर दुख के सेव शरीर की तत्व तत्परता विहीन तन के तत्पद परम परण पर दुख के दूसरे के दुख हरने में तो बड़े तत्पर पर तत्परता विहीन तन के शरीर की तत्परता नहीं है ये सही ठीक हो जाए तो इनमें भेद होता है कि भेद आ गया ना आपके दुख दूर करने में तो तत्पर था और इस शरीर के तत्परता ही नहीं तो कहते भेद आ गया ना पक्षपात हो गया ना पहले पक्षपात ये है इस शरीर को सुख पहुंचे दूसरा शरीर दुख हो जाए अब दूर करते करते ऐसा हुआ कि दूसरों का आराम पसे इस शायद कष्ट हो जाए तो कहते फर्क क्या पड़ा एक तरफ पहले शुक्र की दो तरफ उल्टा हो गया तो उल्टा हो गया तो इसके लिए ये क्या फिर आत्मोपमेन क्या हुआ आत्मोपमेन सर्वत्र समम बसी हो सुगमा इधवा दुखो तो उसमें फर्क क्या आया देखो है क्या तो भगवान जाने पर बात ऐसी मालूम होती है गीता के पढ़ने से जैसे इस हाथ के लग जाए तो हाथ के लग जाती है ना तो हाथ सबकी रक्षा करता है सब शरीर के बन ये गले बन जाता है तो गले पड़े नहीं गले पड़ जाए क्योंकि बीमार हो गया तो बीमार सबकी रक्षा करते हैं तो भीड़ में जाना हो तो इसको तो यूं रखेंगे और इस हाथ को यूं करें यूं कोई ठेस नहीं लग जाए यूं तो शरीर ये अपना ये भी अपना फर्क नहीं है इसमें तो फर्क तो नहीं है फिर ये फर्क क्यों करता है कि फर्क इस वास्ते करता है कि ये सह नहीं सकेगा ये चोट धक्का सह नहीं सकेगा ये सह सकता है तो इस वास्ते वे तत्व जीवन मुक्त है वो समझते हैं कि ये शरीर ये अंतर्गत तो सह सकता है वो अंतर्गत नहीं सह सकता तो उसके आराम ज्यादा हो इसकी अपेक्षा अधिक हो क्यों उनके लिए वो चीज है इनके लिए ये चीज है सह नहीं सकता ना अंगुली की पीड़ा हो तो इस अंगुली की रक्षा करेगी विशेषता से तो ये पक्षपात नहीं है वो सहन करती है इस तरह से वे साधक होते हैं तो उनके ख्याल रहता है स्वाभाविक ये कोई विचार पूर्व नहीं है कि भाई हम अपने साधक हैं तो ऐसा करें पहले साधन विचार करते विचार करके ही बात करते हैं परंतु तो अगर ही चलते हुए स्वाभाविक ऐसा है कि वो सह नहीं सकते सत्संग में जाने वालों में भी जैसे एक बात है कि भाई अपने सत्संग में पांच सात आदमी सब जाते हैं तो सत्संग में जाने वाले हम भारी भारी जावे सभी जावे परंतु विचार होता है तो एक सज्जनता का विचार है कि हम जावे तो इतना लाभ नहीं उठे ये जाए तो बहुत लाभ उठाएंगे तो उनको अवसर देते हैं हम इतना लाभ उठा नहीं सकेंगे ये लाभ ज्यादा उठाता वो देते हैं और वे देखते हैं कि हमारे लाभ तो होता है पर इनको लाभ ज्यादा हो जाए ऐसे एक प्रेम का बर्ताव होता है ये प्रेम में होता है अपनापन में जैसे अपना हाथ है तो इस हाथ से यूं कर यूं ऐसे तो इसके रक्षा करने के लिए करते हैं तो कमजोर है अब लाभ उठाने के लिए ये ज्यादा लाभ उठाएंगे तो उनको अवसर ज्यादा देंगे वे क्या करेंगे ज्यादा लाभ उठाने वे के इनको अवसर दो इनके भी संस्कार इनके संस्कार बढ़ जाए ये बातें रहती है परंतु पक्षपात नहीं रहता है वे बेचारे स्वतः स्वाभाविक यदि करती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना सहित प्रमाण गुरुते लोग अनुवर्तते आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसे ही करते हैं तो आचरण करते हैं श्रेष्ठ तो उनका श्रेष्ठ आचरण होता है हमने इतने तो बात सुनी है कि जो तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है वे जो बात कहेंगे वो वेदों की जो ऋचाएं हैं शास्त्रों के वचन है उनमें भूल हो सकती है परंतु उन महापुरुषों के आचरण में भूल नहीं होती तो वे वेदों से विशेष हो गए अरे भाई वेद परंपरा में लिखते लिखते कहीं गलती हो जाए वो गलती बहुत कौन पकड़े परंतु जो अनुभवी पुरुषों से गलती होती नहीं वो तो ठीक सिद्धांत पर वैसे ही अनुभव है उनको सीखना नहीं पड़ता है हर एक लेखक है तो वो तो विचार के ख्याल करता है, परंतु उनको ये विचार करना नहीं पड़ता है। तो शास्त्र में कहीं भूल आ सकती है, पर उनके आश्रम में भूल नहीं आती, क्योंकि वो तो ठीक समझते हैं। देखो अभी अपने को हवाई जहाज के चलाना में सीखना पड़ता है, सीख करके फिर सर्टिफिकेट लेकर फिर हवाई जहाज चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते। तो चलाना हमें सीखना पड़ता है, तो क्या हवाई जहाज बनाने वाले को भी सीखना पड़ा? हवाई जहाज बनाने वाला वो कहीं ट्रेनिंग ले लेगा, क्या कहते हैं वो परीक्षा देनी पड़ती है, वही भाई ठीक है कि नहीं है तो परीक्षा देनी पड़ती है क्या? ट्रेनिंग क्या कर हम जानते भाई, तो वो ये परीक्षा देनी ही पड़ती, उसको सीखना ही पड़ता। अब हवाई जहाज बनाने वाले को सीखना क्या पड़ेगा? वो जानता है जिसने बढ़ा दिया, वो उसको सीखना क्या पड़ा है? तो इस तरह से वो वेदों की शास्त्रों की बातें तो वहां से हुई है। वेद रूप है वेद विद्वता की वाणी, वेद भाषा अथवा संस्कृत कर्त वेद ब्रह्म छेद, तो कोई हो वो भ्रम दूर कर देता है। तो वाणी ऐसी होती है, तो वाणी वेद ही होता है, सब ईश्वर है, आचरणिक वेद ही होता है, भाव वेद होता है, तो उसमें एक विलक्षणता होती है स्वतः स्वाभाविक, परंतु उसका अभिमान नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान के आने से अब रुक गया सब, बदल आ गए, बदल आ गए तो सूर्य नहीं दिखता, परंतु प्रकाश मिट गया, प्रकाश थोड़े में प्रकाश है, यह स्वाभाविक। तो सूर्य में अभिमान है कि मैं प्रकाश कर दूं, मैं अंधेरा दूर कर दूं, ये क्या है, उसमें दूर होता है। इस तरह से उन पुरुषों का आचरण, उनके भाव ऐसे विलक्षण होते हैं, स्वतः होते हैं, उनको करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक। वो मर्यादा वैसे ही जैसे हवाई जहाज चलाने वाला है, वो चला ऊंचा नीचा ऊपर नीचा जो करना कर रहा वो सब देखता है, सब वो तो आचार्य है ना उनका, ये बी एर एम ए कहते हैं ना, मन अधिकार हो गया, उस विद्या पर उसका अधिकार है, तो ऐसे उस तत्व पर अधिकार हो जाता है। अब अधिकार होने पर फिर कमी क्या रहेगी? अरे कमी रहे तो अधिकार क्या हुआ? तो वे शास्त्रों के वेदों के पुराने में अधिकार होता है। इस वजह से शास्त्र में आया है कि शास्त्र में आसमान निवर्तते, शास्त्र क्या है? शास्त्रों शिष्ट धातु से शास्त्र बनता है, जो शिक्षा दे ऐसा करना ऐसा नहीं करने का, ऐसा जो विधान है विधि निषेध उसको कहते हैं शास्त्र, अष्टांत प्रति होता है, निम्न शुद्ध मे पद दर्शन करने सूत्र, तो उसमें वो प्रति होता है, अष्टांत शास्त्र बन जाता है। तो वह शास्त्र बना, शास्त्र तो शास्त्र है, वो बनता है वो शासन करने में, ऐसे जो तो तत्व पुरुष है वो शास्त्र से निवृत्त हो जाता है, मानो शास्त्र से ऊंचे उठ गए। अब शासन है ना, शासन तो उनके लिए है जो शास्य होते हैं, एक शास्य होता है एक शिष्य होता है, तो शास्य होते शासन करे, तो शास्त्र करना वहां होता है जहां तक शिक्षा की जरूरत है आवश्यकता है, अब उसमें शास्त्र उस पर लागू नहीं होते, तो उसमें फिर यहां तक हो जाता है उसकी विधि निषेध नहीं होता, स्वाभाविक उनका जो आचरण वही विधि है, अरुवती आगे वही निषेध है। शास्त्र संतों की वाणी शास्त्रों की वाणी वो ऐसी होती है, तो ऐसा विचार आदर्श हो जाता है। तो ज्ञान होने पर फिर प्रेम होता है, उस प्रेम में ये बताया आपको विधि निषेध, ये तो तत्व में हो जाता है, पर प्रेमी के बीच में और विलक्षणता होती है, सबके साथ है उनका प्रेम का बर्ताव, बड़ा प्यारा बर्ताव, स्वतः बर्ताव होता है, स्वाभाविक आत्मोपमेन का न। शरीर के लिए विचार करना पड़ता है क्या कि भाई ये पैर में कांटा लगाएगा हाथ में कांटा लगाएगा? विचार नहीं करना पड़ता। इस तरह से मात्र संसार का हित करने को स्वतः चेष्टा होती है, और मैं कोई हित ज्यादा कर ले तो ज्यादा पुण्य हो गया, हित नहीं किया तो पुण्य नहीं हुआ, ये कोई पुण्य अपुण्य है ही नहीं, पवित्र अपवित्र है ही नहीं, वो तो सब पवित्र ही पवित्र पवित्र ही पवित्र है, स्वाभाविक मर्यादा के अनुसार उनकी चेष्टा होती है, उनको करना नहीं पड़ता। ऐसी शास्त्रों में बातें आई, शास्त्र में समाज निवर्तित है, मानो शासन ऊपर से उठ जाता है, उनके लिए तुम ऐसा करो ऐसा मत करो ये नहीं बनता, अब हवाई जहाज बनाने वाले को कहना पड़ता है तुम ऐसे चलो, इसमें ऐसे चलो, ऐसे चलो, उनको क्या कहना पड़ेगा? मारवाड़ी का दिया था अभी कि डोकरी पुष्कर देखियो, पुष्कर देखियो है कि खड़ा विकिन है, देखेगा तुमने पुष्कर देखा है तो क्या बनाया किसने है पुष्कर? हमने तो खुदा कर टाल दिया, अब उनको देखे क्या बताओ? तो इस तरह की बात है उनकी। यद्य सी श्रेष्ठ तत्व दी वे तो सहयत परमाणु गुरुते लोक सदे, उनको कोई शासन नहीं, कोई बात नहीं, पर स्वाभाविक उनके आचरण होता है तो आदर्श होता है। अब देखो आपको बताओ कि जैसे कवि की कविता कोई बोली जाती है तो एक तो कविता सुने, एक गोस्वामी जी की चौपाई सुने, तो चौपाई सुनते चुप हो जाते आदमी, एक कविता सुने तो ऐसा नहीं पड़ता कि गोस्वामी ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो असर पड़ता है। मीराबाई के पदों का असर पड़ता है, कवि साहब पदों का असर पड़ता है, कवि की कविता का ऐसा असर नहीं पड़ता, वो सामान्य होने पर भी असर पड़ता है क्योंकि उसमें अनुभव बना रहता है, तत्व का अनुभव बना है तो उसमें एक विलक्षण शक्ति होती है, एक प्रियता की, एक शासन करने की, एक मार्गदर्शन करने की विलक्षण शक्ति होती है। तो जैसे स्मृतिकार कह देते हैं ऐसा कर दो, वो स्मृतिकार ने कह दिया, इस तरह गोस्वामी जी महाराज की वाणी एक स्मृति है, एक ऋषि की वाणी है, वो मत कह दिया तो चुप हो जाएगी, कवि की वाणी के दर्शन नहीं पड़ेगा, वो ठीक है सुंदर दिखेगी, बढ़िया हो गई, पर सुंदर कितनी दिखने पर भी वो असर नहीं होता। इस तरह से उन महात्माओं का आचरण है, शास्त्र पढ़े हुए पंडितों की अपेक्षा वो विलक्षणता है, सुंदरता बढ़िया तो पंडित ही हो जाएगी, परंतु साधारण साधारण शब्दों में भी विचित्रता होती है। एक बार कहीं की बात है, राम निवास जी ने सुमरण कर रहे मेरे मना ये पद सुनाया तो मना जितना विचित्र लगा, सुमरण कर दे मेरे मना, जैसे कविता मैंने सुन रही, ऐसी कविता सुंदर नहीं है, नानक जी महाराज का पद है, सुमरण कर ले है मेरे मना, बीता जाए भजन बिना, जीवन बीता जाए भजन बिना, सीधी सीधी बात है, कोई बढ़िया कविता ऐसी बढ़िया नहीं जिसमें को अलंकार हो, बढ़िया हो तो सुना दे भाई, देखो आप पद सुनो, कुछ विशेष कविता हो, गोस्वामी जी महाराज कविता महाराज, गोस्वामी जी दोनों विलक्षण है, गोस्वामी जी कविता भी विलक्षण है और महात्मा पद भी है, ऐसे नानक जी महाराज पद में वो कविता पढ़ा वैसा नहीं दिखता है, पर महात्मा पद में कमी नहीं है तो उसमें एक आशय होता है, स्मरण करते मेरे मना, और किसको कहते हैं अपने मन को कहते वे, तुम कर लो तुम गुरु नहीं करते, स्मरण कर दे मेरे मना, बीता जाए भजन बिना जीना जाता है, शांति से खूब पसंद है, मस्त से शांति से जल्दी नहीं करना, दिए नहीं ठीक प्रसाद, नहीं सो सुंदर ना नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे, ये नहीं नहीं नहीं वो है।